الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما ده رسول الله عليه الصلاة والسلام سیرت بیانې دا چې اوم کال باندې هغه غزوه د خیبر وکړله چې زمونږ لپاره به کې د عبرت ډېری خبرې پرتې دي. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله خیبر ته ورسېد او وی فرمایل چې زبا جنډا وشاله ورکوما چې الله به دغه په لاس باندې فتح راولي او هغه به داسې شخص وي چې يحب الله ورسوله الله رسول سب مینه کوي ويحبه الله ورسوله او د الله او د رسول به دغه سره مینه وي او دا دې لی صفت دې د انسان چې د دې په زړه کې د خپل الله او د رسول سره محبت وي او دا الله دا رسول دا غسر مینوی دا دلی منقبت دلی نعمت دا چی چالا ورکره چی پا دی وجه بندی صحابا کرامو سار کی ار یوی دا کوشش بکو نبی رسان خوال رال یویل که دا جانده مال رای کی نو خبی بلویل چی مال رای کی دا ولی اختلا جهاد که اختل حضیر دی وجه دا دا چې دغه صفت به مونږ ته ملاوي شي چې الله رسول به مونږ سره مینه کوي ځکه نبی رسول الله فرمایي چې دغه سړي سره به د الله او رسول مینه وي. دې خبره باندې قربان وو او د دې خبرې حقیقت به جانده قدر به جانده کدې کې د پوسو چې علي رضی الله عنه شو هغه په خیمه کې فروت دې سترګې خوږي رسول الله صلی الله علیه وسلم کو او بسترگو کیو تا دخپل خلی مبارکینا لاری ورواش ولی چفی بیوکو اللہ سبحانه و تعالی سمدس جوڑکو او دسیو لکا کل چه خوکشوی نی سترگی همیشه دا پارا مزیداری دا معجزا دیتوی لکی دا قرآن پاسکارو کی او دا رنگ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاسکارو کی هم دا فیدشتا و دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پخلکی دا فیدا کارا وړه رزیتا معجزه و پکې معجزه شابه نه بيچ چوفا شاو الله وسم دس کا کاو لکه مکه بازه واقعات تیر شو ما تخپی رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس راخره ده الله جوړ کړی دی او احد غزا کی د یو صحابینا سترګ وتلی و به د ورواچ ولا بالکل روغه جوړ شو لا پریشنی وش دې د معجزه وای د سکار کې دل چې د عادت نه بهري دا رسول الله سم قدرت هم نه داد الله سبحانه و تعالی طاقت دې د خپل نبی کمال خلق ته ښکارا کوي لکه دی واقعات چې هم دن دا کمالات راځي حالې روانه چې ویل چې تلاش راغی تلاول دعوت ورکا دې خلکو ته دعوت ورسېدل د خپل دعوت ورکا دا نفلی دعوت ده بهتر را چې ول ورکړي شي چې دې خلکو هیڅ عذر نه څوک دا و نه وای چې را داخله سره پیسو به سره غیری مالونه جمع کوي مال ولای از مونگ مقصد دین دے که داخل دین کی داخل شروع بس مونگ سر اسلام جانش سره دی دا پاره او تا دعوت ورکاو کنی دعوت دی یهودو ترسی دلیو او دا مدینی نرا تکتی دلیو خیبر تراغلی دی نو دا ټول خبرې ته معلومی دي د پخوانیو کتابونو مته معلومات ده چې دا نبی دی حق. لکه دې قصه کې بعضې د خبرې راځي. نو په دې کې علی رضی الله عنه ویلې چې یا رسول الله زه اغیس اجنگ وکم حتی یکونو مثلنا چه زمان پشانت شی نوی فرمایو چه دعوت ولا ورک اسلام دولا دعوت ورک و دا اللہ چه کم حقوق دی اغاو توروحی و پا دیکی علی رضانو چه دا غا روان شو دا دی معسکر روان شو دی خیبر اولنی قلال ورک دا خیبر دی قلاغانی وی غٹ غٹ بکی وطا قلاغانی وی وڑی وڑی بکی هم نور لیر وی پا دیکی با دی رو د یهود عادت هم دا چې غاټه قلاګانې جوړې کړې وي او هغه کې واچې جنگ خبره یې ته بند نه وصل دروازه به ځان پسې بند کړل او به به دانو سره جنگ کاو په خپل ترتیب باندې. نو علی رضی الله عنه چې دی وایي دی ولنې قلاله ورغه دا غي نوم ناعم په نوم باندې وا هغه ته دعوت ورکړي چې خلکو تاسو ایمان راوړی او د الله دین کې داخل شي دا اسلام په تاسو فرض دی په منګم دی دا اللہ دے خوری دین کی داخل شے پا دیکی داغیو مشر مرحب داغنمو اغر ہوا تا او اغا دا خبر اوکر رشیر از منگا اسلام تا ضرورت نشت دے منگ مقابلہ کو مقابلی تا روزی اسلام تا از منگ ضرورت نشت دے منگ مقابلہ کو منگ آگا خلق نہیں چیز تندش تسلیمی کو چاہتا دے یہود کی کبر غیر زید ده تکبر پا که ډیر ده حسد پا که دیر ده او ځان پا طول عالم منی اوچت کنی طول خلق لاندی او خپل ځان اوچت کنی ده یهود مرز داده لکه قرآن که اللہ بار بار ذکر کرده نو دیو ده تسلیم نشلو لاول ده غزه که او صحابی ده اغا ناسته ده یو سوری تا محمود ابن مسلمه ده اغا نم ده یو غاړه تناسته ده فکر یې نه ده په دې کې یو يهودي د اوچت زینه یو غټه کمره را گزاره کړو دغه مسلمانې بيويشته ويشته شهید هغه لاوله کې شهادت هغه منده کړو په دې کې د دیو مشر سره وته نو هغه دا خبره وکړه تر وسره و دا ویل چې قد علمت خیبر اني مرحبو خیبر والا تا دا پتا دا جزا مرحب نم دی زما شاک السلاح بطل المجربو دیر وصلر اصره دا اوزه زوانی ما جزا تجربه کرده شوی اما پا جنگونو کی از اقبلت الحروب و تلحبو کلی جی جنگون رایشی و غده چی شغلی وی یعنی دا جنگ پا میدان کی دا جنگ پا ور کی زا یو ځانه ما خپل ګټه د معلومات د ماسو سره مقابله نشي کوله او دا رشته په لوانو زورور الله تعالی ډیر ورکړي او کان یعد بالالف و دا یو کس په زر حسابې دا یو کس په زر به حسابې دا ځکه په دې کوتل الله ورکړي په جنگونو کې مهارت هم ورکړي او کافر دی ایمان هم نشته په دې کې یو صحابي هغه توروه تا عامر رضی الله عنه کوم چې نبی رسول سلام او طويل او کتاب اند الله رحم وکي او د دغه شهادت خبره وا نه هغه وروات هغه مته دغه شعر ویو د کده د عرب عادتو قد علمت خیبر ان عامر شاک السلاح بطل المغامر خیبر ولا زدا پتر اسما عامر نن دیو زه اصله ولا يم او د ځواني مجه جنگونو منځ کې نوازم چوارانه دوړ یو بل باندې حمله وکړه هغه په دوه بده په دې کې د دې کافر د توره د بډال کې وونه خته ته دې مسلمان بډال کې مسلمان چې راول کې د پاغه باندې گزار کاوه نو د توره وړاوه دغه پندې په ونه لګې ده نو خپل تر واپس وبد خپل زنګون کې نه وته ته مسلمان د لاسه د خپل ځان ولګې ده دای دوه جنا زخمی شي ست شهید شي په دې کې بعضی مسلمانانو هغه دا خبره وکړه چې عامر فرزان مرکو قد قتل نفسه ځان یې مرکو جهنمی دی د ناپوهۍ د وجه نه دا خبره وشوه ځکه چې قیاده دا د سوچ ځان مرکوي خپله د الله اور ته بوزي د ځان وجل جایز نه دی ځکه د مسلمان د نفس دا د الله دی دا زما او استخفل نه دی چې موږ خپل ځان کې خپل واکو چلو دا د الله دی دا به بیزیز نه استعماله نفس بیزیز استعمالول د حرامه ده زکستا مال ستا نفس ستا نه دی دا الله دی حدیث کې زکه سقو عید راغله چې ځان ملک په زهرو یا ځان یوجو په تور باندې ځان ملک یا په ټوپک یا پارشي باندې چې په جهنم کې به پروت یو دغه شی به سره پکې بزان به الته وجنی خوږي به چاړه په دې خټه کې نه باشه زهر به سکی او کزانې د اوچت ځنه راور غړا واغ ځنه برار غړي به ور کې به پروت دمو ځان ملک. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر وشو هغه فرمایلا چې نه انه لجاهد المجاهد دا خو غریب مشقتم برداشت کو دا الله بلاره کې jihad دم راوته دي او دا شهید دي د څه ته مو یو دا ځاني وجل دي دا خو دا الله لانه کې شهید شه دي قل عربی مشابه مثله په دې مقدس مکه باندې کم عرب دي د پشانت دا صفته ولا وکړه د پشانت عربی انسان په عربو کې ډېر صفات دي نو د څه صفات ولا خل ډېر کم دي وای ډېر کم ملوي دا فشهادت هم ورسید به دغه مرحبا میدان تراوز انګری چې څوک د جې به مقابله په دې کې علی رضی الله چې کم د جنډي والا دی دا ورغه هغه شیرونه او سوي نه علی رضی الله ته هم دا شیرونه ویل حدیث د مسلم کې راغلی دی انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریه المنظر او فیهم بالصعق للسندره زما سره چې ماته مور حیدر نه میخواسته ده حیدر د ازمری نوم ده کله چې غابات لکه ازمره د زنګولو کریه المنظر چې بد شکل لري او دا غي نخره ډيري دي کې نظم غره په دسې طریقه باندې ما او څو چې څنګه ما مل راځه کی هغه شان ټول ولا ورکوم مرحبا ته ځان راوړاندې کو علي رضانو چې په ورټوب وکړه لکه د ازمری په شان په دې سری وو مرداریا کړه واره د دې د مشر چې مرشنه پایو کې به کمزوري پیدا شوه دا غي به بل رور روات هغه یې جزو اوس میدان ولای ما مازه مقابله دي سوکوي په دې کې زبیر رضی الله عنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترور زیو هم ده او جنتی صحابي دي دوی ویلې چې زور وزم یا رسول الله مور یې ویلې صفی یا رسول الله اسماج به مور پیدا دا به مړکی مور چې په خپل بچو باندې شفقت ډیر لري دا بر علي ملکي او زبير را د ګران ډیر در رسول الله صلی الله علیه وسلم کار شغه فرمایل چې بل ابنو کی یقتله زدایم چې ستا ژوند بدل راوځي نه دانه شو وجل دا د نبی رسول الله معجزه چې د مخکې نه خبر ورکړي زبير ځان چې د یاسر سره ملاو شو نو هغه وو او دا کافری سم دستی قتل کا پاول گزار سره قتل کا ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله خبر کړی و چې بل ابن کی یقتله استاد جی به وجد دایم مرکه به د شنور یهود برا وتل لو جنگ بکې دا جنگ بکې دا درې ورځې پورې دا جنگ پر لپسې هغه روانو او دا قلا نه پد حکې دا سخت و او د شي محل چې هغه په پاسو دا مسلمانان ته لاندې ملک تکلیفی زمو مسلمانانو ته واخر دا دې الله سبحانه و تعالی درې ورځې پس دې لپاره ورک چې وره کنه په دغه قلا باندې ورننه وځلو يهودان دغه قلا نه وته لو تخته دلو خو کې بل قلا وغه ته نه وځل هغه ته د صعب بن معاذ قلا وایي هغه ته ورننه وته هغه له چې کله لاره مسلمانان هغه له ورل محاصره ته واچول د هر قلا به درې درې ورځې محاصره کوله دا د شپږ لک سات کې جنگ نو شوه دا غو زمانی جنگونه د سیو چې وګدو د جنگونو درې ورځې دا محاصره کړه دا قلا نه پته کې دا سخت و مسلمانان ته دی وخت دی سخت لوګه او تندم رسیدلې و وګیوم ډیر زیتو خرچه او سخت مشوي و څوار له سو کسان دي او ورځې به ډیر تیرې شولې نو بدی کې بعضی مسلمانان را لګي شکایت نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم لوګي نه مړ کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما لاس کو سیانه شته ده نو د دې وخت کې د مؤمنانو سره قدر چې خالق ته متوجه کیږي کله چې مشکلات راځي تکلیف راځي په کار سره خالق ته متوجه شي نه دا چې سره اسباب ته متوجه شي یوازې اشخاص ته متوجه شي پلان کې ودان د الله ذات ته نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ته التجا وکړه چې الله ما سم سنشته دي دي خمو مجاهدين له ورکه ما او د دې سم خپل څه نشته ده الله هغه کلا ته مون ته فتح کا چې اکثرهم عنهم غناء واكثرها طعاما وودكا چې مالداری به ګډيري او خوراک به ګډيري او ودک وازده به ګډيري وازده زکه دی يهود به دا غړ د وازده نه استوغه به ساته چې هغه به کیږي چې موږ د خوراک کاروش حدیث کې راځي مسلمان د دونه تکلیف رسیدلې و چې خیبر کې خرو خره هغه لړیر ملاوي دا ضرورت و ته نو مسلمانان هغه ایثار کا لال اکړل او کټګانو کې هغه باندې کړل د خرو غوښه خوراله خو نبی رسول الله اجازه نه واخست د خپل لوګي د وژنې دا کار کا وی ویل چې بس موږ ته بریدي اجازه یې ځکه ضرورت ته وست د لوګي نمر رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې مګی ته د خرو اجازه ورنه کړل سره ورولېګو مسلمانان ته ویلې چې ان الله ورسوله ينهيانكم الله رسول تاسو باندې کوي ان لحم الحمر الانسيه قرآنی خربانه قرآنی د دې حکمت هغه ده چې دا مسلمانان دي د الله ولي او دوستان دي دغه د خروج وخه وخوري نو قانون دا چې څه شه د خروج دغه صفات سړي پیدا کی کما قلتوب به بدل کړای شي رب دې مرش مردار چې د خړلې رب دې مرشي حرام چې څوخري د ازر مرکی مکروه تعامل چې د خړل نړه به خراب شي دا موږ تاسو په عبادتو کې دا ډېر رونق نشته دی دي ډېر وجوهات دي یو وجه دا ده حلال حرام تمیز نکړو خو صرف خړل کوم مشرک زب حکر دا غم خوري لګیا دی او کدا اول ورځ خیرات ده خو خیرات ده لکه راشه پس موږ د پښتنو خیرات ده زې جوړ شو دا ته پوس نشته دی دا روا ده کنه روا ده دا بدعت ده کدا شنه ده دي ته پوس نشته خو صرف وتکینی او مجموع مخه ته راوړي او خوري او دې خپل ایمان هغه مسایل دي خلک بار ملکونه زلال شي الته تخنزيران وګ کې خوري پروا نه ای په ډبو کې راځي هغه استعمالي د پروا دا فکر نه کوي چې دا وه حلال ده کار عامه ده دا بزب حشی په اسلامي طریقې کې غیر اسلامي طریقې هغه موږ دشمنان دي دشمن چې دغه تعالی کښې چرته لري او تا تباکی دا یو مهمه نقطه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته خپل مرګي متوجه کړ چې دا شی مخ خوري د خلو هوا اگر که څنګه ضرورت هم ده خو مې خوري ځکه چې رب الله خراب شي دا به حدیث کې فایده منغو وو نور حدیث کې سره دا غرال چې الله رسول منع وکړل چې تاسو به د خرو غوښه نه خورئ خو دعا وکړل الله سبحانه و تعالی دې مسلمانانو الله د دریو ځنه پس فتح په دغه قلا باندې ورکته ورننه وتل چې ورننه وتل دا يهودان ته وتښتېدل او ایبن الله رب را واسطه وتښتېدل بلې قلا ته واوړېدل قلعه الزبير ته واوړېدل په دې قلا کې دې هو قتل نه تو امون هم ډیر زیاتو اواز هم ډیر زیات دی او مالاریم دلته ډیر واده دی مالونه دلته جمع او ډیر مالونه دلته د نبی رسول چې څنګه دعا کړو او هغه شان الله قبول کړل نو مسلمانان د دې د وژنه په خوراک باندې ماړو شلو د خرو د وکنه الله وسهله د امر له ورکه حلال مال له ورکه ځکه د غنیمت مال حلالي د ټولو مالونو نه زیات حلال مال د غنیمت وي او دې کې مسلمانانو ته من جنې قات او دبابات مې ملاو شو دا زمانی توپ یو ټینګونه دا زمانی دا ته ملاو شو من جنې به دې ته چې شه ټال به واشه او پای کې به کمل کې قدرت دا کمل به په قلا باندې ورګزارل دا دا یو دا توپ ځې باندې به کار ورکاو او دبابا دې د لړګینې به جوړ کړیو پای کې بدن نه کې ناستله تیرونه به جوړ کړیو د کسان به روانه او خپل به روانه او لاندې به چې څوک ناز د دې لپاره چې د بار غشي نه صرف ځان بچ کی د غشي نه ځان د بچ کول لپاره د غشي هغه جوړ کړ هغه زمانه د دې شرع واجب دي خو ډیره پراخي به کنه اوس موږ په دې زمانه کې د اصله اخر زمانه ده نه پراخي ډیره زیاته ده نو دا شي نه به کې منډه کړل وای به دې قلا کې مسلمانان به بل قلا به سوره القلعه الزبير به سي هغه ډیره سخت و اوس هم په خیبر کې غشته ده د غره په سر باندې د لري او چته قلا ده او چې سره ورخیږي ورختې نشي الته دا غشي باندې ویلي چې اس ورخیږي هم نشي ورخیږوله او دې کسانو سره خراس کا کم دي ګډیر زیتو او لاندې چینی دي دي دی خو هم دې چینه دا هغه طرف ته وسم دي چینی بي په خیبر کې دې قلا ده لاندې نو دا کسان به د شپې را کوزیدل او د وبو بیس کلی او خوراکونه سکاکونه زکه پرېمانه دي نبی صلی الله علیه وسلم دې محاصره کړو درې ورځې به تیرې شوې خو هیڅ کار نه کی مسلمانان ورختې نشي او اغیو را کوزیږي نه په دې حالت کې چې همدې شناسي د خپل تکلیف دي په دې کې د الله کار ته غوړي يهودي راغې هغه يهودي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل کته یو مېشه پر دمه حساسه کې ودل تناستي ام دا کسان تنشواله وجه دار چې خلاص کا کوسه پوره دي او به مثلا نزيد یعنی د شپې را کوزي مده چې کارو کې دا وبول بند کا دا وبول را چې ول بند کړ بس دا کسان به ته میدان سره اوسي يهودي دا مشوره ورکړه احتمال لږ دا مسلمان شوی خو د سیرت کتابونو کې راځي چې يهودي هغه دا مشوره ورکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چلو کې چې د دیو چې کوم د وبول لار واغې وته بند کړل پای جو تا کسان کینه ول نو ایتبا ابو دنه شرات للی چې ابو دنه شرات درې نه بدنه په کلا کې تنګ شو نو بهر میدان تر وته به جنگ وشو سخت جنگ وشو پای ګډیر مسلمانان شهیدان شو د يهودانو نه په ګډیر کسان هغه مردار شول خدا کلام الله فتح کړه داغه نه بعد سلورما کلا وا ایت قلعه ابی ولا غیثلا هغه کوم جنگ وشو د درې ورځې پورې محاصره د کسان د عین روته لوړې په لوانان مسلمانانو په ورو ځنګل اقیم او جل یو پکې ابو دجان رضوانو صحابي دي چې هغه زور په لوان هغه ورو ځنګل دا کسان وړاو کړل او ختم یې کړل او دا قلا تورنه و تر الله سبحانه و تعالی دام پته کړل پنځمه کلا د دیو په دې طرف کې چې ته حسن نظر وېو دا د دې ډیره مضبوطه و دام د غره په سر باندې و او دونه مضبوط ته واجه ټول زنانو ما شومان دل تر جمع کړیو چې دا خصوګ نشواله جنگیان په ګډیر دي زنانو ما شومان زګ دل ته جمع کړو د ټول خیبر زنانو ما شومان دي کې جمع کړو په دی باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم محاصره ورواشوله محاصره دا نه پدا کېدله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې په دی باندې من جنیق ورواشي دا په توپ باندې ولي زموږ د اسلام مطابق نو تعلونی و توانشلو کمری بکی آگی که فضلی او دای پر گزار که دا دیوالو نیوله او آده پا غد کمر بانچه دیوال او لگی نا دیوال مات را مات شی چی پا آگی که ماتوال رانگه او دا دی یهودیان و دیروالیم پا کی و طول جنگینم پا کی جمعو بس مسلمانان پا ورمان رکا پا آگا سوری بانی ورنان واتر او پا دی قلعه که دن نو سخ جنگ وک چې په دې کې بعضي مسلمانان شهیدان شول او يهوديان هم ډېر کسان وجلې شو خو لیکن غیبن الله روبر واشو وی دنګ لري دا قلانا نږدې بل قلاو سره نو بس شکسي خو وته تختیدل یو خو دې خو وته تختیدل د خیبر بل یو طرف هغه طرف ته لاړو دا قلا ټول چې فتح شون مسلمانانو ته زنانه میلاوي فلې په دې کې مسلمانانو ته ماشومان هم لاس تراله او مالم لاړو د کافرانو زنانه ماشومان د مسلمانانو لاس تراله دیتہ دا عربی په لغت کې او دا حدیث په استرا کې سبي وای سبي قیدیان دا چې کله رالو نو نبی صلی الله علیه وسلم مسلمانان لا غور کړو چې به تقسیمای خو به دا مسلم کړو چې ورته تاسو اے مسلمانانو دا اسلام چې دا غي خاص حدود دي دا دسي آزاد دین نه دی چې سره څنګه ژوند به تیرې شي به تیرې دي حدود دي دا حدود مطابق به ژوند تیرې د الله نبی دا مسله بیان کړه چې وره که څوک الله مني او ورځ د آخرت مني اے مؤمنانو الله آخرت مني نفلا یسقی ماءه زرع غیره یو به دا کار کوي چې د هغه زنانه سره به تاسو نزدېکت نه کوي چې هغه حامله ده حمل ولا زنانه سره نزدېکت حرام ده کمی زنانه چې وینځوي پردې وینځه راستا لاستراله نه یې ستنې دیواله نشي کولای ځکه به نه سب خرابي دغه بچی په تنه لګی جستانه پیدا لري کې به داغه نه پیدا ده دا نه روا ده دا باندې کوي او یو خپل زوجه د خپل کړي په اړه کې دا قانون نه دی دا د وینځو په اړه کې دی نو وی فرمایل چې تاسو به د یوسن دیواله نه کوي که څوک حاملې وي وا دې قانون دا بیان کوي چې من کان ایمن بالله ولا الاخر ک الله قیامت منی او دا خبر مومن منی چې الله قیامت خبره شي دا خبره خبره ده نو یو زنانه سبا نزدیکت نکی حتی استبر اها ترسو چی پاگی و بیماری تیر شوی نئی وجه داری چی زنانه دا کافر نوونی ولیشی و سمدست او سنزدیشی بی پتن لگی چی دا حمل والا داو کنه دا مخ کنه او کل چی دا اگی و حیز راشی و بیماری پی تیر شی میش که تیری که کل لسو رزو که کل شل رزو که تیر شی چی دا بیماری تیر شو نپتن لگی چی دی خیزی حمل نشته ده نبی تعالی پر اللہ حلال کرده دا قرآن دا تجایز کرده والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم الله فرمى چې تاسو الله سکه کوم وینځي راشي دا تاسو دي حلالي دا مور خپل چې کوم نکاح کی غنه دا حلال ده خو د دینه زیاته وي حلال هغه چې وینځي سره د کافر نه ونيږي هغه د الله په نکاح درکړه او دا د انسانانو د الله په امر باندې نکاح دل تړلې دا او هغه ته الله خپل په نکام دې در کړو چې الله سي دې څوک په نکاح ورکی نه هغه به خامہ هډیر زه ته حلال ای نو دا مسله بیان کړه بل مسله دا بیان کړه چې څوک الله قیامت منی نو د مسلمانانو او خان چې د کافر نه کومونی ولې شو دا غنیمت دا به استعمالی نه کله چې دا وکه استعمال کی چې کمزوري کې به وې زړه غنیمت د غنیمت کې به تواشه د څه بنه کوي که څوک ایمان لري په الله او په قیامت باندې د مسلمانانو د غنیمت نه به جامه نه اخلي چې یو کپړه والی استعمال کی چې کله خزړه کې خرابې کې به راواشه په غنیمت کې دا غنیمت دا به نه استعمالوي به اجازه تا دا څو خبرې بیان کړلې قوانین یې ته کې فضل مسلمانانو تا دا قانون چې کله کې خدای نه پدې کې یو صحابي وې راغې هغه یا رسول الله ما پدې خیبر کې یو ځای کې ډېر ورځې به تیر شي یو د تسمی د غنیمت نه خسته وي د تسمی وي ما ته داسې معمولی وند شیخ کاره شو د سپلی تسمی دا هغه د مضبوطولو لپاره نو ویل اسامه ته غوسه شو پاره بن حل نه چې دا هیڅ قیمت نشته ډېر معمولی شی دی وی فرمال چې شراک او شراکان من نار الله رب عزت به تا پورې د قیامت پورې باندې د قدرت تسمید ور نه جوړي او تا پورې به داغي بدی پی او دغه سپیته بل دا دره شي کله چې دیمه سه مؤمنان ته د خبره وشي ایمان والا او تا ایو بچونه یریږي د دین ادم معلومه شو چې پر دې مالونه خصل الله پر دې مالونه لوټ کول او غلاګان کول دا د عظیم جرم دی د الله په نسب باندې چې الله در رسول په خپل باندې خبره بایانېږي چې د قدرت اسمه د جهنم د پارستا دا غږی چې به الله پاک ګرمۍ او توبه پیداږي حال لري چې د غنیمت مال کې دار چاکې صحیح د دې هر مجاهد په کې برخه ده د خپل برخه شته او به دونه ګناه ده نو که چرته پر دې مال ټول په ټول جستا به کې هیڅ برخه نشته او تو ورځي او غاخلی د څومره عظیم جرم دی د الله په نظر وتحسبون وهينا وعند الله عظيم كل شيء سيت ولك خالق قد الله بنس باندې لوی وي نذا بیان وکړو مسلمانان په یو کې مال به زیان استعمالوي وینځي به زیات اسو نه استعمالوي دي کې د الله حدود ته وګوري چې الله ته کوم شی جائز کې غواله چې کوم دل نه جائز کې اغله بګو ته نوار دا تر بشکل فتح شو نبی صلی الله علیه وسلم د دې روان شو د مجاهدین ځان سواخستله نو د دې خیبر دیم طرف واغی باندې واره چې پای کې دری غټ غټ قلاګانې وې دیو یو ته قصر قموس و یو ته وتیح و بل ته سلالم و دا قصر قموس هغه ته کلام و چې د بنو نذیر د مدینې نه چې کوم يهود تلو هغه پکې وسیدل لاغي مشران بنی ابي الحقيق د ابو الحقيق اولاد پکې وسیدل نبی صلی الله علیه وسلم ظاهر د سیرت نه دا معلومی چې دیو سره لک شان جنگ وکړو قتال دیو سره وشو خو دی یهود خپل مابین کې صلاح وکړه له شهر غرکیږي تباکیږي که چرته جنگ کوو ځکه هغه زنه راو تکتیدل دا پنځه قلاګان رانه پاید شو دلته غرکیږي نو دلته دوه شرطیانه کار واخسته د دیو مشر ابن ابي الحقيق دا ابو الحقيق دا اولادونه کنانه ابن ربيع اغه نبی رسول الله صلی الله علیه و آله او دا ویل چې ترا کوښښ تاسو خبره کوم نبی صلی الله علیه و آله چې ټیک رسول الله صلی الله علیه و آله یو چت زیګو دا غینه ور کوښښ وراغ او دا غینه ما مشر راغه طریقه دای چې کله جانبین د یو بل سره څه صلح کوي څه خبره کوي نو دې طرف نه مشر الله شي دا غه طرف هم مجاهدین دې طرف سره می اوږي خپل جنگین وی نو دا خبره وکړه چې موږ صلح غواړو رسول الله صلی الله علیه و آله بالکل تیار شي تاسو سره غواړی زما هم جنگ مقصد نه ده د دین د نبی رسول الله د سیرت معلومی چې الله رسول د جنگ مجبورن کاو مجبورانه که مجبورتیا نه ویني نه کاو د دې د وجه چې معمولی غونتی زیبه ملاوی ده د اسانه او د صلح او خلکو باندې د رحم او د شفقت نه په دغه ځای کې به رسول الله صلی الله علیه و آله دغه د شفقت لار اختیار ولا ذکر رحمت للعالمین دې کنده مخلوق پر رحمت دی یهود دې پر رحمت خو ظالمانو دا رحمت لله تور کولا کني دا به صحابه شي وي الله به د جنت منځ ته سولي وي او ډیر مزيبه کړی وي د خلکو خو بس په زور باندې ځانه چټي تبا کاو نبی رسول الله ته بالکل تیار شي تاسو سره کوي مونږه بالکل تیار صلح به دې خبره باندې وشول چې تاسو به د خیبر نه وځي دا لاخه به پریدي بهر مکتب ځي دما صلح به دې باندې وشول چې تاسو چې کوم جنگین دی غیته به مونږ سنو یو جنگین ماف تاسو چې ماشومان دي هغه ماف دا باندې ته ماف او بل دا دې طرف والا د خیبر د دې طرف والا سره صلح کی او تاسو ته دا اجازه هم ده چې د یو اوخ په مقدار باندې که سامان تاسو د خیبر نوړی د غی اجازه باندې درکو عام مالونه باندې نوړی زمکه به موږ ته پاتې کجوري به موږ ته پاتې تاسو چې کوم ستراو سپین دی هغه به مسلمانانو ته پاتې دل به تاسو ګټ نه و دا د الله مال له موږ راکړی دی دیږي به تاسو ګټ نه وای خپل کپړې وړل شي او دومره سامان وړل شي روایت د ابو داود نه معلومیږي سامانی په صندوقونو سره براولې شي کپړې وړلې شي ډېر شین نو ډېر اجازه ولا ورکه کني په کار داوه چې دا مر نه ورکړل زکه دا دې حقدار نو خدای د نبی رسول الله عليه السلام یو نه هیوت چې دا یو سره وکړل دا کني د دې لایق هم نه دي زکه دا کافر دي او ضرری دي او د مسلمانانو د ختمولو لپاره لګی دي مشورې کوي د سیسی جوړي د دې لایق هم نه دي خدای اسلام ټول د احسان او د اخلاق او دین دی نو نبی صلی الله علیه و سلم تو فرمای چې موږ تاسو په دغه صلح شو خو شرط داده چې ګور تاسو چې کوم مالونه د سره دیس بنه پټوي ټول به موږ ترا کارا کوي کوم یو شیم پټ کو نو فقط برئت منکم ذمۃ الله و ذمۃ رسول الله الله او د رسول ذمہ به نه وي وعده به موږ نه وي به به تاسو ثبت موږ جنگ کوو کوم موږ نو شیم پټ په دې خبره صلح هو شنه په دې مابین کې اغیر بازی بازی مالونه را کارکلالا و اغا سی سی شینه پچ کرلالا لکه سرزر و سرو دیر زیتا د بنو نزیر و خزانه و او د دی ابن ابل حقیق دیو سر پرتا و حوی ابن اختب خزانه و د دسر پرتا و حوی ابن اختب خو با بنو قریزو که مردار کرده شوی ده نو چه لگ مالی راولن دا اللہ نبی دیتا پوست بکو چه دا حوی ابن اختب خزانه سر شوره نو دا و دا بانه وکړه چې اخو جنگونو او نفقو او دی خړلې دا ټول مال ختم شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم استدلال بالقرائن وکړ دلیل یې ته پیش کړ وی فرمایل چې المال کثیر والوقت قلیل دا کوم پیسې چې تاسو د غن مدینې نه راوړې وي او کوم سرم راوړې وو نو تاریخ ډیر لږ وخت تیر او دا مال ډیر زیات دی دا دونه زر نه خدمیږي دا دونه غټه خزانه په یو کال نیم کې ختمول دا هسی به زه خبره تاسو کوی دا مال براکه دا په پټه نه غوي چې نشته درو یو څه وی دا مال نشته نو بي سره سم دا غنه اجازه واخسته کدا مال مونږ پیدا کچر دا تاسو را نو ته به واجب القتل ته به وجنو هغه بالکل ما مرک زه قتل ته تیار یم کما څه پیسې وروته سترداینه چې صلح موکړه د الله نبی معفم کو او دا غي سره سره به وت دا شرط ولګاو چې ورته به مال نه پټه او غو به هم پټ نو مال نه ښکارا کاو په دې کې یو يهودي راغی دا يهود هم د یو بل شیطانی کولا او د مسلمانانو لپاره دا فایده منه والا که څنګه چې په مسلمانانو کې جدن نکله منافقان پیدا شي دا د کافرو لپاره ډیره فایده منه او چې په يهودو کې او کفارو کې د څه سره پیدا شي چې مسلمانان تالوای نو دا د دې لپاره فایده مني یو يهودي راغی ویل چې ردا کنانه ابن ربی چې دی دا به ارسر مال د دوه چې د پلانکی شړ زما کې تبه تاو دلته به نظر اچو راچاو کې دې چې دې سری خزانه دلته چرته خخه کړی نه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګور ته امر وکړ چې دا زه راول اٹاوي شراوی اٹاوي ست خزانه راووت هغه سره تل تخخه کړی وغیرہ وست ونی مروه ته نیمه پاتې وا به د تویرې شابهغه الوه انور شرط ده هغه بل نه وو نو نبی صلی الله علیه وسلم په دی وخت کې ریمان ته دا اوس پار ریمان ته د ام په اسلام کې شته دا ریمان مجرمان لور کولا و دې ته اوس پار زبیر رضی الله عنه تویرې چې دا ونی سا او وی وو دونه وو چې الوه چې دا خزانه د مسلمانانو خزانه ده هغه ته دی اوس پاري زبیر رضی الله عنه راولګیدو چاکما کو سره هغه ورج به بلیغه کمر اپا دی سینه که دا پی واو واو ادبال نوی اوزان اکلک کڑیو تردی چه مرک چه نزدی که دونی واو دده چه مجرمان وال دا چه از دی چه سر جرمو نکی فسادو نکی دا غوال بیارا واوی ریمان ورکول اقل جایزی بی چه دا مسلمان مالون پتی یو غلی یو کافیر یو دسی انسانی پا دی که بیم اقل نوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم د دنه خپل وعده خسته واجه ته د قتل لایق نبی محمد بن مسلمه ته امر وکاو چې راشه استورو راشم دی وجلې قصاص ته واخلا ا محمود بن سلمو په اوله قلا کې دی وجلې یو کمرې پر گزار کړو محمد بن سلمہ راغی محمد بن مسلمہ راغی او د دنه د سټو وشته مردار چې زما ورور مو وجلې د ورمالم پټوي لګي دی کسانو کې دا کم کسانو چې دا صلح وکړه دی کې څوک مونږه واجب بغیر د دوه کسانو چې دا د ابن ابي الحقيق اولاد او ډیر سره ریان اډام شخص دی چې د صفيه رضی الله عنها خاوندم دی لکه اوس دا کیسه راځي دا د صفيه خاوندم دی او الله سبحانه و تعالی باندې کدی ایمان راوړی او په دې نبی رسول الله دې عزت بالله ولا ورکړا لکه څنګه چې په يهودو کې مشر کړي او د اسلام کې مشر کړي ولیکن خیانتګر دوکی والا او پسایدی نفا دیو جبانی دخپل عمل سزای وسکل چیاغ مردارشت دیمارو کسان تا نبی رسان سوا نویل پس رو لازم طول اخلاقو نکارا خست نفا دی که یو یهودی زنانه داگی زینب نموا زینب بنت الحارس دا سلام مشکم یهودی کذا دا یهود پا مشوره اغه نبی له سمته دعوت ورکاو چې محمد ما دعوت قبول کړ رسول الله سم دعوت قبول کړ د اخلاق په دواجه نه دی خبر ته ضرورت نه خو دا اخلاقی انداز دی د يهودي دعوت قبول د يهودو زبيه را واده اسلام یې اسکړه دا چې دا یو زبحو کی ناغي ولې وګړه لال او دا خلکو نه تپوش کړو چې د رسول الله سم کومه وخه ډیره خوخه نو چاو ته ویلو چې دا مخکنی لیچه چې دا در رسول الله سم خوښ دی دا ځکه خو کوه عشر جنا فرمای چې دا به زر پخې دا او ډیره موده کې بغوا کنه ملي وې دل چې له بشر ته به مش کې الله شو سوا کې بالا شو نو په دې وجه در رسول الله سم محبت بل دا چې دا د خوشین مشین او ګندګین نه لګیدای نو په دې وجه وې په دې ګړه کې زهر واچول او خډيري به کې واچول خصوصا په دې مخکنی دمونه ګول ډیر ور واچول رسول الله صلی الله علیه و آله دا غیب علم ته نشته په دې کې دا غوخه ته کې په دلیل رسول الله صلی الله علیه و آله دا غنه پټه را پرې کوې وی خړل چې خلې ته واښول تاول را تاول دی خلې کې وس معجزه ښکارا شو رسول الله صلی الله علیه و آله فرمایي دې ډو کې مال خبر راک چې په دې کې زهر چولې شوې دې ما ته واښه مې خوره دا ډو کې را تاوا چې ما استعمال وا زکه چې په ما کې زهر چولې شوې مرګر ته امیر کوم مرګر چې وسانه سوچ تاسو هم خوراک ما کوي دي کې زهره چولې شي اوسه په ورته خبر نه کیده خو څنګه مخکې ته خبر وشه معجزه وسره کار شو کدا معجزه نه نبی رسول الله بخړلې زګه د غیب علم خو ته نشته ک لیکن دغه زهر څنګه صد نبی رسول الله تیر شلو په دې کې دغه زنانه را طلب کړه غي ته ویلې او نور يهودي مسود راول چې تاسو رښتیا ته په الله قسم وکړي چې تاسو زهره چولې کنه ناغي ویره چې موږ به چولې دي زنانه احادیث کې دې ته نسبت راځي بعضی حدیثو کې سړو ته نسبت راځي چې ټول سړو ته موږ یې سوچې دې کزي خپلوان دی عمر ګری دي هغه چې موږ به زهره چولې و دا مولې چول وې موږ ویلې یو د درو باندې وکړه ان کان ملکن کدا سړې چرته بادشاہي هیڅ طرح نه منه موږ به فرحت وسته به مړ شي و ان کان نبیان او کدا چرته پیغمبري نه فصه يخبر دلبه د الله تعالی په خبر ورکړی شي او دا ګړه به ونه خوري خدا دی واسه بهانه وکړل ځکه انبيان عليهم السلام دی وجلی دي ډېر پیغمبران قتل کړی دي يهودو در رسول الله هم د قتل را دی وا دای واجه احادیث کې ذکر راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دی زهر با سر کاو به هر کال کال به چرانګه د غورځي د زهر برو پاریدل دی زهر کې د صفات دي چې کال پس را پاری نو نبی رسول الله په سر به درد راته او دا غي د وژنه بخکر لگاو په خپل باندې بخکر لگاو په دماغ په سر باندې بخکر لگاو د شان به وینې استل دا غي د وژنه د زهر اثر بل کمیده کال به و دا تکلیف راغ دریم کال به بیا راغ په باندې ست وفات شه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې زهر د وژنه شهید شوه فتوفی شهید النبی صلی الله علیه وسلم الله د شهادت مرګ ورکړ په پتر باندې شان دی وژل شوی او لله الحمد لیکن د زهر د وژنه شهادت دی رچت مرګ دی او ډېر قیامت مرګ دی ځکه الله خواص بندگانو ته ور کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم الله د دې نعمت نه محروم نه کو علما وايي په تر باندې ځکه ونه وایي چې به د امت په خپل نبی ډیر مهربان دی او د امت خپل نبی ډیر مين لري محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډیر مين ده د امت به د خفقان نه پمړوي کچرته دا په تر وژل شوی په دې امت کې د خلک دی چې به به درمن کې شو یو انتهایی به درمن شي وي الله نبی رسول الله په تو د دې کافر مړنه کې خو لیکي شهادت یې ولا ورک درې کاله پس دا غي د وژنه شهید شخص خپل فرمایلی مو چې ما ته دا کم تکلیف دی نو دا دغه زهر د وژنه دی چې ما په خیبر کې خوړلې و هاذا اوانو انقطاع ابهر من ذلك السم الذي اكلته بخيبر خیبر کې چې ما کوم زهر خوړلې دا غي د وژنه زما د زړه رګونه شکی یوس نبی رسول الله دینه وفات شو یوه دغه دشمنان دي تاسو ته وګورئ د دې حدیث نه بل فائدہ مونږ ته وروته یو در رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق یو کافر ساده چې برتاو راشه درشه کول کین اصل پاسه دل وسه د اخلاق په دې په داخله فش یو الله پاک پر رحم وکړي نه خیر مين محبت د کافر سره جایز نه دی اخلاق سره جایز دی اخلاق او مين محبت کې فرق دی مين به سره نه کې اخلاق سره کولای شي هر دغه بد اخلاقی نه کې چې بس مونږ اسلام سره د بد اخلاقی نوم نه دی سختی په بعضی بعضی زینو کې دا نبدی کې یو در رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق بل افیاده دا امر هو ته مونږ ته چې ډیر کړت شي له افیاده ورکه یغه دا د یو د سې سړي دعوت قبل اول چې داغه په مال کې حلال او حرام دواړه وي حلال هم پکې شته حرام هم پکې دا چې دعوت قبل اول رواي دا ګنا نه دی د دې سړي نه شیخ استل قرض ته خپل چې حلال حرام دواړه پکې وي خیر ده عام دی بازارو کې چې کوم دا کاروبارین دي چې حلال هم شو حرام هم شته امانت ولا خلک به لګ دي حرام ولا به ډیر دي لیکن حلال او حرام دواړه شته دي چې موږ معاملات کولای شو شی به خرڅولای شو شی ته غستلای شو قرض ور کولای شو قرض ته غستلای شو تصابیو کې هغه ولا خړلې شو دعوتو کې دعوت له منځوره ولای شو په دې مسله کې ډیره سختی نشته لري بعضی مرګري چې دا لاوله کې التزام وکړي نه ډیره سختی کوي دي دا چا په مال کې لګون دي شه به هم دا دعوت نه کوي دسی بشبه مال پیدا کول خوده ده گرانه خبره ده ده تی سنگ معلومه شوقه ده سی یهودیان پا باره که اللہ قرآن کی وینی دی چه ده سود خواهری دی واقلی هم ریبا او نبی رسان ده دعوت قبول کرده ده قرضون امتیاخسته دی دیت امتیاخسته دی دیر کرد نو معلومه ده شوقه که یه سرده یه ده پا مال که حلال آرام دواره ای او تاریخ کاره حرام ندر کول نو تاقه خستهش وکه کار حرام تا د پته ورګره چې هغه حرام مال روانه سودا دی روانه مال راکی به باغنه علی داینه به ځان ساتي لکه بلی زنانه دعوت کړو نبی صلی الله علیه وسلم ته مدینه کې ګډه لال کړو خود مالک د اجازه نه بغیر لال کړو خزنه اخستې او خاون دی نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې ګډې نه ماته دا خبر ملويږي چې دا مال په غیر د مالک د اجازه نه ځب حشوي ده رسول الله صلی الله علیه و آله خوراکونه کو زکه چې پر دې مالو حرام مال هغه نه خوراکونه کوي فرمایي چې دا مال ځای کوي غلامانو لور کې چردا ته یې سر کې دین لور کې کېدنه کې کافرانو بسو کې هغه لور کې چاږي وکړي ومنګ دا نه خرو زکه چې دا مال به اجازه ده د مالک نه هغه دا چيله ګړ الر کړه شوی ده دا د اجازه نه بګیا ته دین معلومه شو چې حرام مال چا در کوا بناله او که سره دې چې هغه په مال کې حلال حرام دواړو نه استعمالول شي منګ ته دا فقيه ديني فيادر او دا ډېر عجيبه فياده شي له ورکی دا خبره پروډوسر نک سره شکونه چره دي سړي مال بچنګ او طعام په سړي باندې پوری نشي نو به تاسو وکه شک نه دی کول پکار رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فیادم تر ووت پدې کې دغه دوه کسان وو جره شو دي خلکو سره صلح هوا شولا چې تاسو بزئ پدې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د غنیمتونو د تقسیمولو اراده وکړه چې دا غنیمت تقسیم کړي د خیبر د ازمکا د مالونه زګا چې ټول مسلمانانو ته ملاو شول او دا کافر به زیدي دي ځنه اڅخونی ولې شو دا څو صلح وشوله نو په دې کې وای دی يهوديانو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړه دا ویل چې را داسمه کوم څه شمس تاسو شو الله در درکړل او تاسو دې زما کې په تربيت خنه پويږي او موږ ته دې زما کې خچل راځي دې کجورو تربيت او داخل پروګرامونه مخ پويږي نو دا موږ په دې قانون را کوي په اجاره په دې قانون حدیثو کې دار راځي په دې قانون باندې موږ لراک مزارع ایتوای مزارع دې قانون یو جائز کار دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بالکل ټیک تاسو به دې قانون درکو دا ګوره سونه احسانات زی تاسو دې علاقه نه مزه هم دلته پاتش او دا خبر به تم تاسو واره تاسو لاس کې دی وی مالکان منګه او د دې زمکي تفسیر دې قانون او دې قانون کې به تاسو له منګه صرف نیم مال درکو نیم مال بس تاسو نیم بزو چې خبر کې مال کې دا نو کال پس کجوري چې را پرې پرې شې نیم بس تاسو نیم بز منګي دایم څه وټه سانو کني دا خو د وجود لایق خلک خدای اوس احسان وکړ په دې قانون باندې غبره خدای وجه دا چې د مسلمانانو سره کسان کم د دې زمکي سمبالول نه شو کولای غلامان نه خپل جهادونه کې مصروف دي وزګار نه دي نو د ځمکې ځکه يهود ته وسپاره دي دا معلومه شو چې د کافر نه کار سره خسته شي یا معاملې کې استعمالول شي یا مزدور ته جوړول شي فکر د کافر سره کار کنه هیڅ شرطونه دي هغه شرطونه باندې به کې کله چې حربي کافر نه او چې کافر تاسو کار کوي نه خیر ده ځکه دا به ذلت ده به کې وی دي د دې قانون کلپنه مې مال به هر کال به عبد الله بن رواحه ور لېګو او هغه باندې به دا کجوري تخمینه ولې چې دا که تاسو به باغونه کې ورډونه کجوري کېدو ولا دې موږ له بدونه را کوي ولې ځکه نه چې پټې نه کې دا غل خلک خاینان خلک دې پټې نه کې بل شرط یو صدا ولګاو چې تاسو به په خیبر کې تر څو چې زمنګ خو خوا منګ چې کله تاسو شړلې به شړوبم ما اقرکم الله ورسوله الله ورسول چې تاسو پرې کودلې یې کنی ګور دا بنوي و چې 15 کال او 10 کال او شل کال دا خبره و بګنی کله چې موږ شړل په دې حالت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو دوه درې کال پس ابو بکر صدیق حکومت راغې دا خبر هم دغه يهودو په لاس کې و ځکه هغه په جنگونو باندې مصروف و بيد عمر رضی الله حکومت راغې داغه دور خلافت چې کله راغې نو په هغه کې څه زمانه پوری دا يهودیان و عمر رضی الله ډېر غیرت ورکړیو او د الله د دین ډېر کار ته شوی دی ناغی را دا وکړه چې دا يهود خیانتونه کوي د دې صحابه به وجل پټ پټ کله به چې خیبر ته لاړل د تجارت مزدوري لدی به وجل عبد الله بن عمر یو پیر دا کړو نیولې او دا لاسونه خپې ولا خېجولې دا لاسونه ولا راکړو دي چې ولا خېجولې دا لاس خپې ولا خېجولې یو بل صحابي وغه وجل چې دا شي نه کړ شروع کړو عمر رضی الله عنه ویل چې دا کسان زنه پرې دا شړم مرګي راځه مکړه یهود ورغه د دې ته ویل چې زه تاسو دې نه شړم خپل سامانونه مامانو والي وځي تاسو چې موږ پرې څونه حق کیږي د سکل دې خانه هغه بدل موږ درکو دا کته به کې واخلې او دا به کې تور والي او دا فلانو فلانو یو شی بل شی ولا ورکو تاسو چې څومره حق کیږي هغه والي او دا عدل له په عدل باندې اسمان او مکه ولاړ لیکه تاسو موږ دشمنان موږ تاسو عدل کوو بین صافي د سنه په خپل حق درکو خپل حق واخل په دې کې وای یو يهودي و ته ویلې چې تاسو څنګه موږ شړې وقد قرنا محمد ستاسو پیغمبر دی او موږ په دې ځای کې دې قانون کړی تم شړې د خپل نبی خلاف کې هغه وته ویل چې ماته د محمد رسول الله خبرې لري شي اې دي هغه تاسو باندې شرط نه لګولې چې تاسو به هغه وخت پورې دلته تر څو چې موږ خوښو ما قرکم الله ورسوله تاسو که مشه په دلته نه پیری خوست او تا ته دا نه ویل یو مشر ته ویل چې ته به دې خیبر نه دشي وخت بدر باندې راشي چې روان به تعدو بک قلوسک ليله بعد ليله او که به سوري او سفر به کې لګي بل مقصد به روان دي دشي وخت به تا راځي یو يهودي ته ویل نبی صلی الله علیه وسلم یو يهودي ته دا ویل چې ته به د خیبر نه شړلې کېږي دا د رسول الله سن پیشن ویو نه پدې کې هغه تعویل وک د نبی رسول الله په خبره کې دی يهودي تعویل وک یهودی ویل چې تلک حزیله تمن ابو القاسم دا خو د محمد رسول الله تر پاسه ټوک او چې ما سره کړي وا ما سره غپېشتلې عمر رضی الله تعالی غصه شو چې نه د الله دشمنه دا ټوک نه وا د حقیقت ته ویل او امر یو کو بس هغه به وشل خبر نه خیبر بالکل صفا شو د مسلمان الله ستراغه تر وسه پر د مسلمان الله سکره وز د یهود کوشش کوي چې بیته ونی شي او د لپاره مهنتونه شروع دي لګې د دنیا کې قسمه قسمه معركه رواني تاسو ته پته ده د یهودو د دجال لپاره تیاری شروع ده هغه کې نو په دغه ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم غنیمتونه د خیبر تقسیم کړل او په دې طریقې تقسیم کړي چې دا کم مال راځي د دې د نیم مال موږ لپاره راځي نو دغه تقسیم ولا او دا سم کوم تقسیم کړو مسلمانانو لور کړل چې دا ستاسو شوي او يهود به دې قانوني يهود به دې قانوني ورک نور مسلمانانو مالکانه معلوم کړل او شپږ ډیر سو برخي اګه نه جوړ کړل شپږ ډیر سو برخي نو بلی که نمائی مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مسلمانان دا حوائجو دا پارا دا ملمانو دا پارا دا دی تکلیبون مکلیبون دا پارا وسات زکر حکومت تی و خلافت چرا اول دی اگر دا مال نبغیر چرت کی دا غیر وساتا او تل لسو حصی چوی اگر تقسیم کردی پا دی مجایدین مانی چی دا سوار لسو کسانو دو سو پک شاستاوارانو اسونو والا پا یو جهاد که دو سو شاستاواران دا مسلمانان سا ندی پیدا شوی پا دی جهاد که دو سو اسونو او قانون په اسلام کې دا دی چې په غنیمت کې څوک چې اس والی اغلب درې برخه ورکه او چې پیاده یې اغلب یو برخه ورکه شپږ سو برخه 200 کسان لور شپږ سو برخه 200 کسان لور کړی ځکه چې هغه 200 کسان چې هغه ساسونه او شپږ سو برخه د درې برخه ته ورسېدل لري عمر کې دي 200 کسان پاتې شو 200 برخه پاتې شو نو بس باغی باندې یو څه تقسیم کنه بیا ځم کې ځان له دونه برخه واسطه لګي عام مسلمان دا عام مسلمان یو څونه یو هي څور سره ده دونه داغم پکې ور سره زید به وانه خست دا دې ته ملاوي شه ده او د دینه بعد الله سبحانه وتعالى پر اخیره وسره په مسلمانانو عشر دانه وای چې کله خیبر پته شه منګ ویل چې انا نشبع من التمر وسبه د کجور نه ماړو شو ځکه به دې علاقه کې کجوري رزيته کېدلې چې نیم د خیبر کجوري راشه ګډیر شه ده الله رب عزت په مسلمانانو پر اخیره واستله زمکه مت ملاوي شو لري ورسره ورسره کجوري او باغونه مت ملاوي شو سوچ د الله د دین لپاره خواري کوي الله دا څه ور کوي د شنه چې ته په دکان کې مزدوري کوي طالب در کوي او یو شړی به د الله د دین کار کوي اغلب نه ور کوي هغه خلک چې د غونو په سرونو کې ناشي د الله د دین کار کوي هغه ته خخه خوراکونه په غزه کې ملاوي ځکه سوچ الله لپاره غیرت کوي الله سبحانه وتعالى هغه چې وایي نه پریدي هغه لري څه ور کوي مسلمانانو غیرت وکړه د الله لپاره قربانی نه ور کړی نه الله تعالی پراشي ور مدینه کې چې کوم انصار او مهاجرین ته کجوري ور کړی چې دای وستا شو داستا ګډ بزی ور کړی یو شی بل شی نو نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم او صحابه چې کړو واپس رال نو دی انصار له خپل مالو نبی ته ور کړی دا دروازه اوس موږ من الله پراشي را واستله تاسو موږ را کړیو لیکن اوس الله پراشي را واست دا دروازه په دې لار باندې به یو څو عجیب واقعات ضروری ضروری واقعات اگر علا چې نبی صلی الله علیه وسلم کله واپس کېده د خیبر نه نو یو څو واقعي چې پای کې زمونږ د لپاره فائدې دي نشانه نشانه واقعي هغه به لار باندې را لې چې دا مې وزاحت به ان شاء الله تعالی به بل هفته کې کو الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو ته عمل توفیق راکړي صلی الله علیه وسلم.